Hey John, John. Sassy Monkey Production. Aha. Dai precoce. Sou Simon Chan, você morto, saí da spot. Bye bye. آره شریفی بیا پیشم بمون عشقم، آره کار دیگه بسه. تو چشات خوشگله، خودت میدونی خوراک آتلی عکسه. وقتی کنارمی انگار جولیا رابرت پیشم نشسته. من پیر عشقتم و هیچ وقت نمیشم باز نشسته. ای جان جان، درد و بلات بخوره تو سرم عشقم. آها ها، میدونی واسه میمیرم میزنی چشمه. میاد پیشم و عشقه میاد و ولی امید لب و آخر. بابا چی کار کنم، خیلی خوشگله بی پدر و مادر. اینجوری واسم مخ نکن، ابروها تو نخ نکن، من دوست دارم پیشم بمون و دل منو بدبخت نکن. بیبی چقدر بلایی، رنگ موهاش طلایی، اون خنده ها تو عشقه ها دلمو کرده هوایی. اکسای بی حجابه تو یه هایی پخش نکنن دوستا، چون که حسودی میکنن وقتی که میبینن حسین مخته شده دوست با. داره بارون میاد، چقدر بهت میاد، با چه بلایی تو کاپشن. تو جی اف خودم اینو میخرم واسه یه کمری فول آپشن. ای جان جان، بمیره حسین نبینه یه وقت تو لکی، بیا عاشقونه بوس کن منو، نمیخوام از اون بوسای زورکی. آره. بیا بیبی بی اپیلی تو، تو بدنت خوشگل و صافه، پره پیچ و خمه، حالت شکمت آره پره انعطافه. ای جان واسم مخ نکن، ابروها تو نخ نکن، من دوست دارم پیشم بمون و دل منو بدبخت نکن. بیبی چقدر بلایی، رنگ موهاش طلایی، اون خنده ها تو عشقه ها دلمو کرده هوایی. یه وقت نریا بمونی نیای تو مفقود و لفتر چی، بیا لوس نشو برو بوس بده، حال نداری به من چی. وقتی پیشم بودی تو اتاق خواب منو بوس به تو دادم، دیدم که به لبا مسودی میکرده حتی لوس اتاقم. زن بالا میزنی من بچه‌دم، برو نینی تو بغل کن، نه هیچ مشکلی نداری تو گلم، فقط بینی تو عمل کن. بیا ناز نکن گلم، بگو قیمت یه دونه لب چند، مثل لبایی تو هیچ جایی ندیدم من بتونه بچم. اینجوری واسم مخ نکن، ابروها تو نخ نکن، من دوست دارم پیشم بمون و دل منو بدبخت نکن. ای جان جان، درد و بلات بخوره تو سرم عشقم، اون خنده ها تو عشقه ها دلمو کرده هوایی.